33. Doktor Beyer, právník a amatérský kuchař, přijal vápence s kotáskem v Lídně. Doma bych vám připravil nějakou orobejlovu specialitu, usmíval se, ale v kanceláři nemám ty možnosti. Mohu vám nabídnout pouze vepřový žaludek po česku. Pro boha. Vykulil oči kotásek. Co to je? Pravý čínský název pro tlačenku, zachechtal se právník. Pod tímto názvem ji můžete dostat v samotném Pekingu. Já ji ovšem nemám z Číny, ale od bratrance z Chyňavy. Kriminalisté poděkovali za pozvání, ale odmítli, i když vápenec musel zřejmě svést vnitřní boj. Vás tedy zajímá poslední Jirkova milostná aféra, rozpřáhl ruce doktor Beyer. Je to skutečně mimořádný případ. Orobil buď nebyl monogamní typ, nebo dosud nenašel ženu, které by stálo za to být věrný. Paní Renatu za takovou rozhodně nepovažoval. Je tedy pravda, že střídal milenky? Zeptal se vápenec. Do jisté míry, připustil Beyer, ačkoliv jen zřídka šlo o skutečné milenky, s nimiž by udržoval delší známost. Ale tak jako neodolal pokušení okusit jídlo, kterému kdokoli nabídl, neponechal bez povšimnutí žádný podnět k důvěrnému seznámení s jakoukoliv ženou. Proto mě překvapilo, když začal vážně chodit s mladou dívkou a nepřestávalo ho to bavit ani po roce. Dospělo to dokonce tak daleko, že se chtěl rozvést a vzápětí znovu oženit. A myslel to vážně. Otázal se kotásek. Nechtěl jen uspokojit mladou dívku, která na něj naléhala. Kdepak? Řekl právník. Byl pevně rozhodnut. Pověřil mě tím, abych podal žádost o rozvod a všestranně zastupoval jeho zájmy. To znamená, že jsem se měl sejít s jeho paní a předem projednat majetkové problémy. Jirka si to představoval tak, že paní Renatě a jejímu otci koupí byt v osobním vlastnictví a oni se tam přestěhují. Počítal s určitým finančním odškodněním a snad by byl ochoten vzdát se i chaty. Ale dost nerad. K tomu jednání nedošlo. Zajímalo vápence. V pravém slova smyslu ne. Hovořil jsem s paní Renatou pouze předběžně, informativně a nezávazně. Chtěl jsem, aby měla dost času na to všechno si pečlivě promyslet a formulovat vlastní požadavky. To bylo v zájmu hladkého průběhu rozvodu, protože skandál a majetkové tahanice by nikomu neprospěly. Jak paní Orobejlová reagovala? Naprosto odmítavě. Na rozvod nepomýšlela, přestože měla a má milence. Nechtěla nic riskovat. Teprve když jsem jí vysvětlil, že Jiří na úplném rozchodu trvá, souhlasila s dalším jednáním. Řekl jste, že nechtěla nic riskovat. Co tím myslíte? Paní Renata si zvykla na pohodlný a blahobytný život. Bývala fotografkou, ale před více než 10 lety přestala chodit do zaměstnání. Jirka měl značné a stálé příjmy. Byl ve své profesi velice výkonný a nechyběl mu ani obchodní talent. Slípka snášející zlatá vejce. Přitom nebyl lakomý a i když jeho city k manželce ochladly, dopřál jí víc, než si leckterá žena umí představit. Bydlela ve vile, jezdila na chatu, do lázní i k moři. Hezky se oblékala a zúčastňovala se významných společenských událostí. To vše nyní bylo, alespoň jak to ona viděla, ohroženo. I když by se s ní Jirka patrně slušně vyrovnal, došlo by k značným problémům. Ty by neřešilo ani to, kdyby se znovu provdala. Spíše naopak. Slyšel jsem, poznamenal kotásek, že nový přítel paní Renaty nepatří k finančním špičkám ani v našem měřítku. Rozhodně ne, souhlasil Beyer. Zjistil jsem několik věcí. Je rozvedený, má 3 závazky a neutěšený plat. Bydlí, jak se dá a hraje si na bohéma, přestože ho k tomu nic neopravňuje. Je 8 let mladší než paní Renata a patrně se od ní nechává podporovat. Co by tedy paní Renatu čekalo? Zřejmě by se musela vrátit do zaměstnání a to by se jí asi nechtělo. Nezbývalo by nic jiného, než výrazně omezit vlastní spotřebu a to by se jí chtělo ještě méně. Že by ji nikdo nikam nezval, to je snad samozřejmé. Nějakou dobu by se jistě dalo žít z toho, co by jí Orobejl nechal, ale bez přílivu nových peněz by se dříve nebo později ocitla na dně. Proto jsem chápal, že neprojevila dost nadšení. Upozornil jsem Jiřího, že ten rozvod nebude tak snadný, jak se domnívá. A on smál se, jak bylo ostatně jeho dobrým zvykem. Řekl, že s naprostou důvěrou vložil svůj osud do rukou věhlasného a nejlepšího právníka v Praze, takže se nemá čeho obávat. Byl přesvědčen, že to zvládnu k jeho naprosté spokojenosti. A zvládl byste to. Doufám, že ano. Nejsem si ovšem jist, jestli by naprosto spokojená byla i paní Renata. Myslím, že ne, řekl kotásek, ale tato úvaha je nyní bezcenná. Rozvod se nekonal a konat nebude. Co z toho vyplývá pro paní Renatu? Bude dědit majetek movitý i nemovitý, stejně jako veškerá autorská práva. Ještě po Jiřího smrti vyjde několik knížek nových prací i reedicí. Také se něco, tuším, filmuje, kdo ví, čeho se ještě díky jeho plodnosti dočkáme. Sám tady mám kopii jeho nové kuchařky, která pojednává o rybích a houbových specialitách. Originál nabídl brněnskému nakladatelství. A tu kopii byste mi mohl půjčit. Ožil Kotásek. Jistě, přikývl Bayer, jsou tam nesmírně zajímavé a především neznámé recepty. Jiří dokázal s rybami hotové zázraky. Takový candát po turecku. Všechno si podrobně prostuduji, slíbil baculatý poručík. Ale v této chvíli mě zajímá především jedna houbová specialita. Jen se obávám, že ji mistr Orobil do této knížky zapomněl zařadit. Můžete mi prozradit, byl zvědav právník, kterou specialitu máte na mysli. Ohňostroj chutí. V tom případě můžete být úplně klidný, potěšil ho doktor Bayer. Ohňostroj chutí v této knize samozřejmě je.